أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا دین مخدی آیتونو کې د قد خطا بیان شو کوم یو انسان چې هغه مرګ په غلطۍ سره وکړي داغي تفصیلا بیان شو چې کوم صورتونه دي پای کې دیت لازمي دي په دې قاتل باندې او کوم صورتونه چې پای کې دیت نو او دارنګي د دین علاوه کفاره چې هغه مرایا زادو او یا کم از کم کمرائے نو لکھو میں آشتے مسلسل روزی نسلو داغی تفصیلی بیان خوشو اور دارنگی کم یو سڑے چا قصدنا مدن انسان وجنی مسلمان وجنی داغی دا سزا بیان ہمشو چا اللہ تبارک و تعالی دغا کس ندیر سخت ناراض دے فدقاہر دا اللہ تعالی دے لعنت دا اللہ تعالی دے ہمیشہ پار جہنمی دے اور اللہ دا پار سخت نسخت عذابون تیار کری دی داغین تفصیلا بیانو شو پا دی آیتونو کی دیو بعضی واقعات بیان کی گی چکم زمانہ کے صحابہ کرام دی سریو او دوڑو وڑو جماعتونو پر شکل کی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی گل نبازی اوقات قدا سے مسائل مخل ارابل چی دوی با اجتحادی تو داغی یو رخ کو بڑھلو او حالان کی داغی حقیقت با بدلو داغی پا بارک احکام رادل یو زن صحابہ اکرام یو غزاد پار روانو پلارک یو قسم خلورغی دے مخین مسلمانو او پل سارو ورسرو چکل دا مسلمانان دا تنزدیشو دے مسلمانان تنزدیشو نو په دوی باندې سلام وي او اظهار د خپل اسلامي د دې په وړاندې وکړو ځکه صحابه کرامو بعض ذهن کې دارانه چې دا سړی د زړه مسلمان نه دی او د خپل ځان او د مال د حفاظت لپاره په دې موقع باندې د سلام وي او د اسلام اظهار وکړو نو هغه کس دوی مرګو او هغه سره چې سمال مکاو هغه ځان په کار المدینه منورې ته حضور صلی الله علیه وسلم چې د دې واقعې نه خبر شو ډېر زیات خبر شو حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ نه دا څه واقعې شوې وه نبی رسول الله صلی الله علیه حضرت اسامه وی چې دی دچې دا اظهار د اسلام کړو نو دا یې صرف د خپل ځان او د مال د بچاو لپاره کړو او د مسلمان نو پیغمبر علیه السلام اسلامي د مسلمان لا خو ظاهري وینا چې دا وینا په دغه د اسلامي طریقې مطابق وي دا هم د دنیا منظورونه شي حقیقت باندې علم الله تبارک وتعالى پدې نن با دیر انسان ظاہری ایمان تا گورو اعمال تا بگورو چکر دے اظہار دی ایمان او دے اسلامو کی اور اعمال تا مسلمانانو پشان گئی نمن با حکم داتو چدا سنے مسلمان دے سبالک دے وفات شی نزل با دا مسلمانانو پشان غسل ورکولی شی کفن با تاچولی شی او پا مقبری دا مسلمانانو کی بخکی خفیقی و مزد جنازی با پکی گی حقیقت علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر دے ندغ صحابی چکل داوی یا رسول اللہ تو دخل زان او دخل مال دے حفاظت او بچاو دا پارا دے اسلام اظہار کرو نو نبیر اسلامی تاول سینولی نسیر اللہ ظلبا دیو نسیر لیو پائی کی بدی ایمان قتلو چاہے ایمان پدی کشتاو کنشتا دغ صحابی حضرت اسامہ سے بوئی چی پدی خبر آبانی ما تدیر زیاد خفدان راغلو چې ما نو څه کولی دا څه غلطي شوې ده وکاس چې دا غلطي ما نه وکړم نبی دې سلام خپل مبارک نماز الفاظ نه اورېدلې خیر مسله دا بیانېږي چکم یو سڑے استاس کوڑان دے اظہار دے اسلام کیو دے مسلمانان کم دکارونا کئی نا حکم با پتبانے دے مسلمان کولی شی او پات حقیقت دے زلد دے اگا لن تا معلوم دے چاہے ایمان دے دے دے دے دے دے زلد دے اور یادی کسا بنو دی دا اگا با لن تا معلوم دے مسلمانان با داغن ہم دا ظاہر منظور اور قبول کی او دا دی مطابق فیصلہ بول کی دلتا دی ایتنو کی رو مسئلہ دارا دا چی تاسو قل زانون توقو رہے تاس فرہم چی دا معاملہ شویدہ صرف اور صرف قدق ظاہری اسلام ماندے کس تاسو معلوم تا تحفظ حاصل لے تا جانون تا حاصل لے تاسو دا کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیلی دا او دا تاسو اعمال کوئے نو تاسو فرہم دا سی معاملہ شویدہ تاسو جان مال محفوظ دے نو تلا چی دی کس دا کلمت و ایبوی نو دا جان مال محفوظ ہو نبی عطا سولی دا جان دا تعروض کولی تاسو دے وجلو دا یکن رادم دویم نمبر مسئلہ دا بیانی گی چی فکم زمانہ کی دا جہاد فرض کفائی بھی فرض عین نوی نو کم کسان دا بینا چی میدان دا جہاد تلاشی التجانی اور مالی قربانی کی اور کم کسان نیتی دی او دلتا پا نور و اعمال بانی دی اختوی نور اعمال کئی خواہ اعمال کئی نددی دوار و کمیت کی فرق ظاہر دے چکم کسان تلی دی میدان دی جہاد تا اور جہاد گئی اغید پارا اللہ تبارک و تعالیٰ دلیر لوی لوی درجو انتظام کردے دے لوی لوی مقامون و مرتبے ور گئی او کم کسان چی ندی تلی اور دلتا اعمال دا خیر گئی نو دوی دا پارا ہم جنت دے لیکن آغا مجاہدینو دے چکم مقام اللہ ور کردے دے آغا مقام اور مرتبہ دوی کرا دا حاصلہ دا پا کم صورت کی چی جہاد کرا فرض کفائی بھی بازی کسان لاشی جہاد نا دنور زمہ فارغشی نو پا دی وقتی چکم کسان ندی تیری گوچ دا معذور ندی اور دلتا نور اعمال دا دین کئی دا دین چی سنگا اعمال دی دا کئی نو دوی دا پارا ہم جنت دے مجاہدینو دا پارا ہم جنت دے لیکن مجاہدین و مقام اللہ دیر اچت کرے دے داغی درجی دیر زیاد اچت دی داغی بیان کرے زیادہ پاتے کی دن کی کسان دو قسم دی یو خواہ کا کسان دی چاگئی کا عذر نشتا اور جہاد فرض کے فائدے دوی تلی ندی اور دا شریعت بنگاہ کی دوی باندے اس سے ملامت امنوا لیکن مثال فرض کے بدر مقام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلو عام مسلمانان نو تلی صرف درے سوا دیار مت کسان نبی علیہ السلام کر تلی نو نبی علیہ السلام خدا حکم نو کرے چھتا سو پورو جائے پر فرض کے فائی مسئلہ وا دا کسان لانل او واقعہ دا بدر راغلا او پاغی کے اللہ دوی کا فتح اور کامیابی ورکلا او بیاد دی کسان اللہ دیر استائی نہ کری دا دا دی لوی درجات بیان کری دی نو دا کم کسان چی مدینہ منورہ کی دغه موقع باندې پاتې شوی ہو نو اللہ دا دی پا بارکی وئی چی دوی دل تکم نیک اعمال کری دی نو دا دی اعمال دا دی زان لمقام دی زان لمرتبہ دا جنت لبزی لیکن مجاہدینو چی دغل تکم قربانے ور کری دی دا دی زان لمقام و زان لمرتبہ دا دین نمبر مسئلہ دا معذورینو دا کم سڑے چی معذور وی مثلا مثلاً حق نابینا دے یا بڑھ دے یا دا سی بیمار دے چی سرد دی بیمارائی نہ دیکھ لے نشی میدان دے جنگ کا یا دے کی اہلیت دے جہاد نشتا دا سی کسان چلہا گئی دیر زیاد شوق اور تمنا بھی لیکن دا عذر دا غید پار رکاوٹ دور شوی بھی نو دی کسانو تا اللہ دا غی عمر برخ اور ثواب پر کئی چکم کسان میدان تا تلی دی دا بیماران چی دا غی شوق دی جہاد دیر زیاد دی کو یاد دی وجی ننی شدے چی پستر کو باندے لاندے دی یاد دی وجی ننی شدے چی دوی بیماران دی یا گھنڈ دی نو دا سے کسان دی چونکہ معذور دی نو اللہ دا دی اگا مقام مرتبہ نکم ایت لکہ دی دا مجاہدینو دا پارا خیر خوا دی دعاگانے والا خوا دی نور سيزونو کې ورسره مرګرتیا کوي خدای ځان لدا چې د حضور د وجنه میدان ته نشي تللی د دې بیان هم الله تبارک وتعالى کوي اوس دلته انسان ناشته او د مجاهدین لپاره دعا غواړي اور دا غي سره مدد کوي نو دته هم الله تبارک وتعالى د غاجه مرتي د قران فیصله ده دا درې احکام الله تبارک وتعالى په دې آیتونو کې بیان کړي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دي اذا ضربتم فی سبیل اللہ کار چې تاسو سفر کوئ د جهاد لپاره فی سبیل اللہ د دین ترقی لپاره او د جهاد لپاره تاسو سفر کوئ فتبینوا بیا مخې له تاسو داسې کسان راشي چې هغه اظهار د اطاعت کی د اسلام کی نو تاسو ښه تحقیق کوئ دغه کسان اصل موج نه فتبینوا تاسو ښه تحقیق کوئ سوچ چې تاسو سره لار کې ملاویږي لکه دغه واقعه ما بیان کړه نخه تحقیق تاسو کوي او پس تحقیق نه بیا څه څه کوي سرسری داسې نه کوي چې کوم کې د خپل ځان لپاره یا د مال لپاره دا اظهار د اطاعت او د تابعدارۍ کړي د داسې نه کوي په تبیینو تاسو په تحقیق کوي چې څوک تاسو سره ملاویږي ولا تقولوا او موه تاسو لمن هغه کسانو ته القائلیکم السلام چې وړاندې کتاب ته اطاعت او سلام د اسلام کوئی تاسو باندې السلام علیکم وعلیکم السلام کوئی پتا سبحان سلام کم سلام چې هغه د اسلام د شاعر نه دی نه په نه دی لکه مؤمن تاسو ورته تاسو مو چې تم مؤمن نه کتا دا سلام ویلې دی یا اظهار د اسلام نکړې دی دا د خپل ځان د بچاو د پاره یا د خپل مال د بچاو د پاره نکړې دی الله وی ګوره تاسو دا سموای ځکه الله عالم دې په سبا دې په ځمونه باندې چې دا کلمه ته د ځونه ویلې دا او تاسو نه د حفاظت ته پاره دا کار کوي تب تاسو نه تاسو غواړی عرض الحیات الدنیا منافع منفعت نو مزید ژوند دنیا ډیر وځ نه چې ته سره مال دې او دا مال چې کنه دا تاسو پر نه پوهه تا تو مزید ندی دا پارا مو نه فاین د الله عزت په دې الله تعالی مغان مکثیر علی بیا چې غنیمت ندی ثواب ندی خیستا خیستا زین دی مغانم پا مانا دا غنیمت سرا کتا سو صرف دا غردی چرا دا مال منتا حاصل شی لاللہوی دیر اے موج نئے دما دا پارا تاسو جنگ کوئے دا آخرت دا پارا تاسو جنگے گئے دما سرا دیر غنیمت انہ دی اغتول بتا سمیلا اچھلی دنیا دا غنیمت دا دی پا مقابل کے حصم میں دی کتا دی کا ہم دا رنگی کنتم وی تاسو من قبل امقید دینا لکه څنګه چې دې خلکو ایمان تاسو وړاندې ظاهر کړ نو دارنګه تاسو ایمان ظاهر کړو او دغه ایمان د وجه نه تاسو ته او تاسو مادونو ته تحفظ ورکړی شوی و تاسو هم دغه سی وای کنه نو په دغه کلمې کې یوې باندې تاسو هم حفاظت تحفظ ملاو شو تاسو مال ته بچاو ملاو شو تحفظ په معنا د بچاو سره دی نو په دغه کلمې چې تاسو ته او تاسو مال ته بچاو ملاویږي نو دا کلمه خو دې قسم ویلې ده دا د بنو سلیم یو تنو غریبې دې سرولې مخکې نه مسلمان شوی لیکن خلق ته اسلام لا کار کړو نو په دې کې چې صحابه دو طرف نه دال کر راغې دا ول بده ځین چې دارا لا چې دې چرتا د نور لخ کرے فوج نیوی ځان ډډې تک چې ځان ډډې تک یعنی او هر طرف ته لاړ هغه ساری او فراغ طرف ته بوتل او بیا چې دا صحابه نږدې شو نعره تکبیر او الله اکبر دې وی دې را کوشي چې دا مسلمانان دي زه مسلمانې السلام علیکم لا اله الا الله محمد رسول الله بعضی کسان زیر کرالی چگنی در پرزان در بچاو در پارا یاد دی مال در بچاو در پارا دا بیری بی نا اللہ وی کذالک هم دارنگی کنتم و اتاسو من قبل و مقید دینا چستاسو نبا هم دغا کلمہ قبل و لشوا دغا ظاہری اسلام و رتاعت داستاس رسو منظور تاسم دغا سیوا فمن اللہ علیکم احسانک اللہ تبارک و تعالی بتاسو بانی فی اظہار دی اسلام سرا فتبینو نا اللہ وی فتحقیق تاسو کوئے کله یو سړی تاسو ته سمه خل راشي دا غي تحقیق کوي ښا تاسو سر سری په هغه باندې حمله وکړه ان الله بیشک الله تعالی کان بما تعملو خبیر دی په هغه مال چې تاسو یې کوي خبردار تاسو کوم اعمال کوي تاسو دې اعمال نه الله خبردار دی دا الله د رضا لپاره په دغه ترتیب سره اندره بار سوچ کوي لا یستوی القاعدون ندی برابر رست پاتی کی دن کی دی جہاد من المومنین دا مومنانونا تو کم کسان غیر اولی دوراری چنے دی دا غریبانان رنزوران و بیماران غیر اولی دوراری چنے دی دی رنزوران و بیماران روغ رمت خلق دیں جہاد فرض کفائی دیں بعض کسان جہاد نہ دلی دی اور بعض کفر کی پاتی شیوی دی جہاد فرض عین نہ دے کہ مسئلہ زیادہ چکم کسان پاتی شنا غیبا دے اللہ دی آدھی انصاف رضو نہ گئی لگتا جہاد فرض کی فائدے بعض کسان لار دے دین اور اسے نہ پارے غلفا کچھ دا کم کسان رست پاتی شیوی دی اور دی رنزوران نہ دی روک رمت دی نہ اللہ وینی دی برابر رست پاتی کی دن کی دی جہاد نہ دا مومنان نہ حکم کسان غیر اولی دورا دی چنی دی دار انزوران اور بیماران دی تا حس قسم عزر نشتا اور دی دی جہاد نرست پاتی شوی دی والمجاہدون او ندی برابر مجاہدین فی سبیل اللہ کم کسان چی جہاد پدار دا اللہ کی تی دا اللہ پدار کی جہاد کون کی بے اموالہم پا مال مقل ہوان پسیم ہو پجانن مال لگئی آگئی جان آگئی کل لگئی اور نور کسان پا کلی کے پاتی شوی دی جہاد ندی دی معلوم خبر ادا چې د دې دواړو په مرتبه کې فرق دی مجاهدینو ته الله تعالی لوی لوی مقامات او لوی درجه ورکړي او چې کوم رست پاتې کېدونکي دي هو چې دوی ښه عمل کړي دي الله جنت ورکړي لیکن هغه مقام چې کوم مجاهدینو ته هغه دی له نور څخه دا فرازه خبره ده مجاهد او رست پاتې کېدونکي دا څه ځکه فرق شته دا فرق چې دا جهاد فرض کې کوي او په فرض عین جواب موجود دي فضل الله فضیلت ورکړي دي الله تعالی المجاهدین جهاد کوونکو ته اموالهم بجانو سمالونو وانفسهم او بجانو علی القائدین پا حق کسانو باندی چه رسط بات کی دن کی دی درجا یو لویا عظیم شان درجا دیکھ فرق سرے اللہ وی سرے خروال ورکڑ گا اللہ تعالی مجاہدین کا ویو عظیم شان درجے سر حادا درجہ سمر درست را لے بیان دا دی وقلن او حر یو تند دی دوار سرا وعد اللہ وعد کڑی دا اللہ تعالی الحسنہ دی جنت ریزاوی کی مراد دی جنت دی یعنی کم کسان چی جہاد نتلی دی جنت یان کم کسان چی دی جہاد نتلی دی قرد عین نو دا جنت یان اور دین خامال کری دی لیکن فرق پکشتا چی کم مقام و جنت و مجاہدین دی اگئی مرتبی دی دی جاتی دی دا کسان نتلی کم دا رسلی وفضل اللہ اور دارنگ پروال اور کڑی دی اللہ تعالی المجاہدین مجاہدین تا علی القائدین فقات کے ان کو باندھے اجرن عظیما لے لے ثوابنا اے رجلنا اللہ وی درجات ہیں دا گنے درجی دی منہ دا اللہ دی طرف نال کپل طرف نہ ور گئی او یا درجے پر تے اور یو یو درجے نمر مسافت تے لکل سم کے او دا اسمان پر میں اس کی نا یا درجے دی او گرے بتا یا کرتے نمر مزر چے سم کے اسمان میں کرے نمر او چت مقام اللہ چاہتا ہے کڑے دے مجاہدین کا او دا چے کم پاک دینا غی جنت کی دی او مقام پر مجاہدین او چت دے کنا بس مجاہد سوکتے دا حق کستے چلے دا اللہ دا دین کار کرنے کی بھی دا اللہ دا دین کار سوچے گئی خواچہ غفہ ہر شکل کے دے دا سڑے مجاہد دے دے جہاد کرنے کے لگا اور کم کسان چاہی دا شریعت امور کی سستی گئی باغی کی سستی گئی جو شریعت آری و عمر جیوی و مس کی سستی گئی یا کنور احکام ہوگی نداغ قائدین و پاتگی دن کی جدہ دا دا پر رہے یا سڑے چی دین دا پار چستی گئی یا پشان دا مجاہد دے اور دا جکم سس کس نے کنر منافقان پشان دے دا مجاہد دے دا و مغفر اور دا اللہ دا طرف نبیر پار بمنا و رحمت او عظیم شان مہربانی دی و کان اللہ و رضی اللہ تعالی غفور الرحیم و رحم کے اور مہربانا اللہ تبارک و تعالی و رحم کے مہربانا دے دی کسانا تا بخنم دی اللہ چو کم کسان پاتی شوی دی دو عزر دوئی نا رہی دا اللہ مہربان کے اور کم کسان چی دی دا سفاتی رہی با دی اللہ تعالی مہربانا دے یا ایوہ اللذین ہے اکسانا منوشی مانوی روڑ دے اذا ضربتم کل جس سفر دیتا فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دا طرف ہے دا پارا یعنی جہاد دا پارا فتبینو تاسو فتا کی کوئی چی سوکتا سر ملاوی گی ولا تقولو موئے تاسو لمن حاغ چاہتا القائلے کم السلام آچوا چوی پتا سبان دے سلام او کارکی اغیت آتو تابداری اور اسلام پل موئے تاسو دلس دا مومنہ چتنے مسلمان تب تبونا آیا غوارے تاسو عرض الحیات الدنیا عرض الحیات الدنیا اغا منافی اغا فندن و لذتن دی جند دنیا فعند اللہ پس اللہ سرم غانم کثیرت و غنیمتن دیر زیاد کی اللہ پر دیر زیاد سواب نبی خدا دا آغا کسان دا بار دی جاگئی زان بچکی دا قتل مومننا تذالکم دارنگی کنتم ویتاسو غو اہن مکہ من قبل و مخید دینا چتاسو لا ایمان نور اوڑے یا مو ایمان لوڑو دا کافران نمو ایمان پٹ ساتلو تاثرم دغه سما ملواج تاسو نه دغه اسلام اور ایمان قبول کړی شوی تاسو کوم دغه سه ایمان د منو کافران نه پټو اور الله تاسو د ایمان قبول کړو نبی علیہ السلام باندې اعتبار وکړو فمن الله و سامک الله تعالی علیکم پتا سو باندې په اظهار د اسلام سره فتبینون تاسو خطا کی کوئے ان اللہ بے شک اللہ کان بما تعملون دے پا مارو چھتا سے کوئے خبیرہ خبردار لا یستوی القاعدون برابر ندی رسپات کی دن کی بجہاد من المؤمنین دا مومنانونا غیرون دورر خب شرد دی چھدی رنزوران اور بیماران نوی بیماران نوی اور دغز کونوں کے پادشوی کو جہاد فرد کے خیرے دولو دا پارتن فرز نو والمجاهدون اور مجاهدین فی سبیل اللہ فدار اللہ کی جہاد کروں گی ومعلوم قر سرا وان فسما پجان نو قر سرا یہ دوڑ دا دوڑ برابر نہیں چھ برابر نہیں نو مسرا سرا فضل اللہ اور وار ہر کڑے دے اللہ مجاہدین تا کہ ہم والہم کو معلوم قر وان فسما جان نو عل القاعدین فا رسفات کی دن کو حکم رسفات کی دن کی کیا گئی کر مخالفت کو جہاد نہ کڑے نہ دے درجہ دوی دپار اللہ یو لیا درجہ ورکڑی دا چکم جہاد کو انکی دی اگئی دپار لوے مقام دے اور چکم رست پا دی شوی دی اگئی دپار گوچ رست بیان دی جنت دے وقلن او حریو دو دینا وعد اللہ وعد کڑی دا اللہ تعالی دوی سرا الحسنہ دی جنت مجاہدین سرا وعد دی جنت پا جہاد باندی دا رست پا دی کید انکو سرا وعد دی جنت پا عمال خیری ہو باندی دا چکا عمال دی گئی وفضل اللہ فضیلت و غروار ورکڑی دی اللہ تعالی المجاہدین مجاہدین لرا علی القاعدین پا غرست پاتی کے دن کو جا گئی تس عذر نبی عجرن عظیم سوابن لولی دم رفر کلات درجات من ہو چدا سوابن سری دا گنی درجی دی او یا درجی دی دا اللہ رکر و مغفرتن دوید پار بخنا و رحم و مہربان ایدی وکان اللہ دی اللہ غفور الرحیم بخن کے مہربان ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فدي آياتنا كي الله تبارك وتعالى ده هجرت او ده جهاد فضائل بياني ده هجرت فضائل قدير زياد تي کلاچ مدینی منورے تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو پدغا وقت کی ہر یو مسلمان باندھی چکم مکہ کے اسے دو ہجرت فرض ہو چدے بعد دغا دار کفر نہ دار اسلام تا مدینی منورے تا خام خاضی او دا معلوم خبر دا چه هجرت دا ډیر مشکل شی دی دا د عام سفر اور خاص کر د تجارت د سفر په شان نه دی چې مخکې نه دی یو انسان د دې لپاره انتظام کی او بیا په ښه طریقې سره دی هغه سفر دا یعنی هغه سفر شروع کی اور دا ټولې ختمینه باندې رسخت کی ہجرت دومره مشکل کار ہو چې په دې کې د مکې مکرمې نه راتلل مدینې منورې ته دا هم څه آسان نو په حقیقت کې دا هجرت د خپل دین اور د ایمان د بچ کولو دپاره هغه کسانو به خپل کورونه پرېښودل اهل عیال به یې پرېښودو جائیداد او نور جس اسباب د معاش او هغه ټول پرې خودل او پداسي طریقې سره با مدینه منورې ته تلل چې دشمنانو باندې هجرت کول او قطعا نه پرې خودل د دشمنانو نه به هم په پټي طریقې سره وتل خپل اهل عیال بچي به پرې خودو چې قزان سره به بوتلې شو به بوتلل او کنه به شی بوتله نه غی ته به خیر آباد وي او دا الله د رضا د پاره به دوی مدینه منوره ته روان شو دا آسان خبر نه ده چې دې پر د دشمنانو نه هم یره ده اور آغا طرف دا جسم را محبوب سی زنو دی دا پر خودل دی ابتدا دے اسلام کی چکل مسلمانانو تا کافرانو دیر تکلیفن رسول شروع کل نو پیغمبر علیہ السلام دوی تا حکم کو چی تاسو حبشی طرف تلال شے دا حبشی دا باچا دا معتدل مزاج سڑے دے تاسو آغا طرف تا حجرت کے اولاد شے دیر صحابہ کرام آغای حجرت حبشی تکڑو مکی والا علتم دی پسی رسی دلیو او داغا بادشان داغا صحابہ گفتل چی دا من لراکا دا زمون را تختی دلی کسان دی او بیا مدینی منوری تا چی بکل دی حجرت کولو خپل دی او سڑی دین اندازو لگئی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما چی دوی کل حجرت کو نو نبی علیہ السلام اقبل اہل عیال مکہ کی پریدی صدیق اکبر اقبل اہل عیال مکہ کی پریدی او دوار دا مدینی منوری پا طرف باندے حجرت کروانی کی اقبل اندازو لگئی چی نبی علیہ السلام حجرت کی اہل عیال مکہ کی دے صدیق اکبر حجرت کی اہل عیال اٹھول مکہ کی پریدی او دی مدینی منوری تزین و دین دی او انسان اندازت او لگئی چی دا حجرت سمر گران کارو او بیا صحابہ اکرامو کی دا چی دیر واقعات تی چی کلدوی حجرت دا پار بطلنو کافرانو دی سرسس کری دی دا دین اخبر اندازو علی چی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چی دا پیغمبر علیہ السلام مشر لرد دا دی کل دی حجرت پی ارادہ باندی دارا روان شوا یو کافر راغے او دوی تے پخیٹا کی لطور کا سختا چی داغی دو وجنا داغی معصوم زائش او حجرت کورو تے داکرے نقو دا قلع اندازو لگو دا پیغمبر علیہ السلام مشر لور محترما چی کلتا پی ارادت حجرت باندی زینو کافران مخی دو دریگی دمرا تکلیف غیت رسائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخفل حالت بیانی وی ابو سلمہ یعنی اخفل خاون فا ارادت حجرت باندی زو زما چکم زوی دے دائزان سر روان کرو پوف سوارکو مدینی منوری تا حجرت کرو کنچ منگا روان شو کافران مخل ارادو وی تچرتا دی دی چرتا بوزی وی منک مدینی تا حجرت کرو وی دانشی کی دے وی زمان دا دی خاون برادر ہے رو ٹبر زمان زوی زمان واقس چی داخل بلکل من نبریدو او زمان چی کم رشتدارانو نا غیرالس اور زید اوخ نا کزکلم چی تام من قطعا حجرت کولتا نبریدو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یواد روان دے سوچ پلو گئے بی بی پاتشوا معصوم زوی پاتش او پکل مدینی منوری تا لارا دا لار حضرت ابو سلمہ سے نو امی سلمہ دا خاون نا ہم جدا شوا او زویتی نا ہم جدا کر زکر زویر خود خاون طرف چکم ٹبر و غیب ہوتا خاون دا مدینی منوری تا اور دا خلو اشتداران و راستا دا خل حالت ہوئی چی ما دا سہر نا جڑا شو روکلا تر ما خام اپا ما جڑل یو طرف تیرا نزوی جدا کردے بل طرف تیرا خاون نا جدا کردے وی تردی پوری چی او کس راگے او دی تاوی چی وز علیمانو پا دی خد دمر ظلمو رکوئی دا پری دی جب پل خاون سا کلالشی مسلمان دا زیدی وی چی دقا کت زمان سا فارشو کنو دا اجازت ما تردلو کو زوی امران را کر وی ما اقبل زوی را واقست او اوخ باندی سورشم و سجرت لزم پا کم طرف زمان تا خفت نشتا وی چی تنعیم مقام تا رسیدم ندید ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخل را دے ما تبیم مسلمی چرت روانے زخم مدینی منوری تزم تاتر مدینی منوری لار معلوم دا